Bueno, Xulio, vamos a seguir falando con Oliver, porque hai moitas cosas que falar. Eu queria preguntarlle como vai esa pandemia, como van esos ensaios, como vai esa asociación Rosalía de Castro. Veña. Pues bueno, Rosalía de Castro vai tirando, que xa hai moito nestos tempos de pandemia. A asociación vai ben, a xente hai moitas ganas de volver. As clases de gaita e de danza xa se volveron, xa empezamos a semana pasada, que restricións que nos marca o ayuntamiento e a sanidade de Cataluña, de grupos burbuja, as distancias, as mascarillas, pero claro. Bueno, tiñamos que empezar, porque levábamos casi, estuvimos 4 meses sin facer nada, un poquinho antes de vacacións fixemos algo, outra vez sin facer nada, xa claro. Na xente, pois... Os rapaces buscan outra cousa pa facer e despois perdese moito. E además de eso, que tamén tiñamos moitas ganas de vernos todos e de encontrarnos e de saber como estábamos. Por lo menos hallarse. Efectivamente. E xa te digo, empezamos a semana pasada, esta semana seguiremos. Ahora vemos, temos que ver, porque como onte parece que cambiaron, como vai cambiando cada dos días, sí. Que si o máximo de reunión será 6 personas ou non sei que. Teño que acabar de mirar para ver si podemos seguir facendo clase, pero eu creo que sí. Facer grupos, non? En realidad, o que fai falta é... Sí, dividir un pouqueño e ao mesmo tempo... O que decíamos antes, manter ese sentidiño e ao mesmo tempo... Exacto. Ao mesmo tempo, pois, pues, intentar que... Enchemos a asociación de gel hidroalcohólico e de mascarillas, para claro, que non falten. Claro. E, bueno, pois, pues, ir facendo pouco a pouco con boa letra. Moi ben, sí, como... E atopastes algún que tuvera infectado ou algo, algún compoñente ou algo? O principio, sí. O principio, bastante xente... Sí. Non o colleu no centro, porque son xente moi de Spar, que entre eles non comunicaron, pero sí que... Sí que hubo bastante xente que colleu o coronavirus. Sí. E algún deles estuvo... moi grave, bastante. Con respirador aí no Brolli, pero bueno, ao final a entidade pois saliuse del e bueno, recuperouse. Sí que é verdade que hai unha persoa, un señor maior, Pedro, que faleceu, pero faleceu xusto o 14 ou 15 de marzo, xusto foi antes do confinamento. Algo moi rápido tamén, non se sabe unhas probas hospital clínico e non se sabe exactamente tampouco, non se sabe exactamente. Despois, todos o que tiveron, pasaron unos millor, outros peor, pero todos ben. Todos. Pero bueno, se tan ben, pois pues iso é importante. Sí. Bueno, e a celebración dos 40 anos de Rosalía de Castro? Pois a celebración... pouco a pouco, non? É moi complicado. Moi todo, pouco a pouco. Porque tiñamos a facer a celebración grande a nosa festa de Can Mercader, pero que non se poido, ni se pode facer, porque... Tiñese previsto... Pele Pau, tiñe previsto, unha barbaridade. Tonis, era unha banda de Galicia que viña tamén. Sí, era, bueno, por todo o alto, dentro do que de cura entidade pode facer, non? Sí. Pero claro, non se pudo, nin... Sí, sí. Dixemos a ver se cambiamos para outubro ou para novembro, nada, o sea, este ano é cero. Entonces seguimos casas actividades da entidade, tamén comenzou o curso de informática que facemos, o curso de manualidades... Tamén abrimos a sala de socios para que os socios podan ir, pero sempre en mesas de 4 persoas. Sí. Con hidrogel cando entran, cando salen, tomándose a temperatura antes de entrar, a mitad do aforo. No bar. No restaurante, sí, bar. Bueno, sí. Na sala de socios. Sala de socios. Sí. E que si queren xugar o dominó, alguna cosa así, ten que desinfectarlo antes, despois... Despois, igual que facemos ahora con micros. Efectivamente. Sí. E despois seguir con actividades que sí se poden facer. O sea, revisto a Lua Nova... Ah, sí, o sea, que temos... Traballando nela, e ti, Xulio. No. O premio de poesía, pues vamos a hacerlo igual. O sea, bueno. Pandemia non. O sea, xente para escribir pode ter pandemia. Ainda ten máis tempo libre para poder escribir. Bueno, tamén temos previsto, que vai por bon camiño o feito de facer unha actuación con unha pantalla xigante e intentar comunicarnos con colaboradores e amigos e artistas e cantantes, non? E os propios socios que queiran participar, bueno, coas distancias correspondentes e tal, pero bueno, hai que pedir que a Xunta de Galicia tamén aporte o seu, que apoie un pouquiño. Pois sí, sempre facemos unha cea onde damos os premios, veremos se se pode facer unha cea ou non, pero eu creo que un acto que sea online, ¿no? Pues, online, seguro que se pode facer, algo importante. Conmemorativo. Exacto, para celebrar 40 anos da entidade, e o 38, pareceme que, o 37... 34 que foi o ano pasado, eu creo que 35 no, este ano. 33, o ano pasado foi 33. Sí, bueno, pois pues, o 34... Premio no. de poesía Rosalía de Castro. Hombre. Sí, sí, sí. Sí, señor. Que sí. Xa, xa son anos, eh? Sí, sí, sí. A máis que, bueno... Xa viñeron moitos... Sí, que se chegaron moitos poemas xa. Moitos poemas, Antonio, sí, sí, recolléndose, sí, sí, facendo os dossiers. Sí, sí. Bueno, tú sabes lo mellor que min, que o premio de Rosalía de Castro de poesía, inda que o premio non é nada outro mundo en cartos, sí, porque en cartos, sí, se chega onde se chega, sí, sí que é verdad que... Bueno. Creo que é dos únicos que leva tanto tempo, sí, sin interrupción, facéndose... E por él pasaron grandes escritores a polémica, da literatura galega e española, o sea, hai moitos escritores que participan él non polos cartos ni, sino polo honor de poder prestixio que dá, gañar este premio. Claro, claro, sí, sí, claro. Además, e sobre todo muchas gracias a ti tamén. Bueno, porque somos un equipo, somos un equipo. Pero verdad que estás levando ti é un cantado da vida, eh. Bueno, coordino, gracias por darme esa responsabilidade, pero gracias, se non fora porque, bueno, confías en min, pues non, tampouco se levaría adiante, ¿no? A todos participamos un chisquiño, ¿no? E o feito de que se leve adiante é que non se interrumpa, aínda que teñamos o coronavirus, pois bueno, é de agradecer porque algúns moitos actos das entidades pois suspendéronse, non? Sí. Por exemplo, había un acto preparado dentro da federación, da asociación e todo eso, bueno, e tuvo que suspenderse. Sí, había un acto preparado que saliu a madre foi de Xuntanza de Cataluña, que formamos Rosalía de Castro, Casa Galega Hospital de Badalona, amigos do San Froilán, que era facer un recordo, un evento especial conmemorando que fai aproximadamente sobre 50 anos que comenzou a emigración galega en Forte, Cataluña. Sí, ¿no? Que había un tren, eso máis novo, entonces non me lembro de como se chamaba o tren. O Xangai, que viñan, sí, aquí con unha maleta de madeira. Bueno, os asentos tamén eran de madeira. Pues, facía todo con xunto. Tiñamos algo previsto para facer no liceo no mes de novembro, día 27, creo, lembrar. No liceo de Barcelona, O sea, algo importante... onde tamén participábamos non só nós, sino todas as entidades galegas en Cataluña, sí, para conmemorar a esa xente que veu ali cunha máu diante e outra detrás, e sí, que fixo vida aquí e que axudou a Galicia tamén a crecer. Sí, os carros, claro, que se ganaban aquí, moitos iban a ali. E moitos ainda siguen invertiéndose ali. Sí, e moitos que viñeron retornaron ahora cando son máis maiores a Galicia. Bueno, vais a anular porque... non hai aforo, sí que hai xente que quere ir, pero o liceo non pode garantizar as 2.200 persoas que entran. Claro, parece que é un tercio que poden garantizar, e que claro, para facelo ali para 600 persoas, pues no, é mellor esperar por mes de marzo ou abril, ou pro ano que ven, e facelo como exactamente con máis ventaña, encher o liceo. E ao mesmo tempo tamén os rapaces tamén teñen que guardar unha distancia para poder interpretar, intervir ali e tal, e iso tamén é delicadillo, é complicado, ¿no? Ademais son, temos que facer ensaios, ¿no? De xuntos, claro, dunha entidade, outra entidade, xente que non solemos... Delicado. Exactamente, como coía un coronavirus, xa temos todo, entonces sí, non nos podemos arriscar, estamos facendo un cambio que creo que será para outubre do ano que ven, vale, seguramente. Vale, pero bueno, estamos ahora falando con Liceo para que nos, para que a reserva nos na pase, sí, que é complicado. Bueno, pois non, alegro-me moitísimo de que Rosalía de Castro pois siga con esa grande vida, non? Porque en realidade o que ten é eso, que continúan, aínda que con esas dificultades, pero e ademais felicitarte a ti, felicitarvos porque seguides mantendo esa grande, o mellor hasta se pode facer pensar no agosto para o próximo mes, non? A verdad é que fixemos un par de reunións desde que chegamos de vacacións, e como isto vai cambiando tanto, estamos facendo menos o do premio de poesía, que sí que levamos con un poquinho máis de adelanto. Outro estamos un pouco a ver claro, que nos deixan facer, sí, porque en agosto non nos deixan facer como facemos. Claro. Encher aí 200 persoas na entidade, non se pode facer. Claro. Non se pode facer. Además que hai xente, eu creo que hai moita xente maior que ten medo tamén, o bicho, non? Non se quere arriscar, e con razón, ademais, e con razón. é complicado. Sí, sí. Pero bueno, eu creo que Rosalía sigue, Rosalía ten moitos rapaces noviños, este ano sí. Empezaron tres rapaces de 4 e 5 anos. Caray, ¿no? Sí. Caray, con o cual... Seguite sementando, vamos. Sí, sí, o sea, e además que a entidade, supoño que nas outras tamén pasará algo parecido, é unha actividade moi bonita para unha familia. Sí. Eu vou ali, van os meus fillos, vai o meu pai... Y estamos todos allí sí, sí. Y hay tres generaciones que se comunican entre ellos sí, los sí. Pequeños prenden los mayores y los mayores pues esos pequeños fanlle vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que no es actividad fútbol, ¿no? Que vaya pequeño y el pai queda mirando, no, allí todos participan. Xa che digo, vas un sábado pola mañá e ves pequenos desde 3 anos hasta xente grande xogando as cartas de 80 anos. Eu creo que eso non todas as actividades o poden conseguir. E é que é moi bonito ver tanta xeneración facendo e lutando polo mismo que pola cultura galega, que ao final é que vamos a ir a aprender. Porque a mí o que me fai e me dá ilusión é ver esas rapazas como lles enseñan os nenos. Sí. Cando a mellor os nenos aquelo que os ve como un caso, quere xogar un pouco? Pois xoga, ya está. Que les vayan entrando pouco a pouco. Sí, cando son moi pequeniños, ao final ten que ser unha actividade que lles guste, que vayan ali a divertirse tamén. É unha extraescolar, non é o colegio, que é obligatorio e tal. No, no, no. Además, cos pais de agora non somos como os de antes. No. Somos algo peor, pero bueno. O sea, antes o teu pai dixiste, tú tens que ir ali e ibas e non preguntabas moito. E agora, papa, que non sei que... Ai, pobrecito el chico, que claro, que non está contento, que tal. Sí, sí. Non, creo que non nos facemos ben de todo, pero bueno, eso será bueno, un largo debate. Faise o que se pode. Claro, entón tens que ter má izquierda con rapaces para que veñan, aprendan, pero que ao mesmo tempo lles guste, estén contentos, para que queran volver e que queran vir, que veñan contentos. Bueno, pois pues eso, a escola, por así decirlo, tamén se sigue facendo dentro da propia entidade e ao mesmo tempo estás repartindo por lo menos un exemplo, non? Porque os rapaces siguen as técnicas de confinamento, bueno, de moi boa relación e ao mesmo tempo, pois eso, gardan, ás veces os rapaces son os que máis gardan as sí, propias... sí, porque están concienciados. Están concienciados, sí. Son moi... van moi directos, van moi desto. Son máis limpos nese aspecto. Sí. Bueno. Vamos a darlle unha sorpresa a Oliver, porque temos para as 4:30 unha entrevista importante, ou interesante, sí, non? Interesante, que ven desde Galicia, nada máis e nada menos. Vamos a poñer un bocadiño de música primeiro. Sí, vamos a poñer un pouquiño de música e despois intentamos conectar con Galicia. Vale. Hacia Valsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte no ar. Son as hacia Valsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte no ar.